fach ten nie jest tak łatwy. By wszystko skleiło ci się ładnie. Sedno sprawy. W sprawach palce robią się naprawdę ważne. Gdy przyjdzie pisać o naprawdę ważnych sprawach, palce robią się miękkie, jakby były z waty. Powtarzacie się, jakby wam kończyły się tematy. Gdy przyjdzie pisać o naprawdę ważnych sprawach, palce robią się miękkie, jakby były z waty. W dodatku macie mózgi nie wypełnione i nie jesteście w stanie skleić kilka wersów, które spełnią tak proste zadanie. Jak uderzenie w sedno sprawy. Raz jeszcze, nie jesteście w stanie skleić kilka wersów, które spełnią tak proste zadanie. Jak uderzenie w sedno sprawy. Nie, fach ten nie jest tak łatwy, dla mnie przynajmniej. No dobra, użyj ładnych słówek, by wszystko skleiło ci się ładnie. Ale gdy już skończysz, ja zadam ci pytanie. Dlaczego to, co chciałeś powiedzieć, pozostało na dnie?